te quise, yo te quise, yo te quise, yo te quise, yo te quise. Pretencioso, te la llevarí fastidioso, prenda del alma, sí, ay, ay, ay, prenda del alma, sí, ay, ay, ay, tiquitiquiti, tiquitiquiti, mentiroso, tiquitiquiti, tiquitiquiti, mentiroso, tiquitiquiti, tiquitiquiti, tiquitiquiti, tiquitiquiti, tiquitiquiti, tiquitiquiti, mentiroso. Mentí, mentí, mentí, mentiroso. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Yo no tengo. gavilán, gavilán, que me muero, gavilán, gavilán, gavilán, que me muero, gavilán, gavilán, gavilán, que me muero, gavilán, gavilán, gavilán, que me muero, gavilán, gavilán, gavilán, que me muero, gavilán, que me muero, gavilán, que me muero, gavilán, que me muero, gavilán, que me muero, gavilán, que me muero, gavilán, que me muero, gavilán, gavilán, gavilán, gavi, gavilán, gavi, gavilán, gavi, gavilán, gavi, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavi. Tanto que me decía la gente, gavilán, gavilán tiene garras, y yo sorda seguí monte arriba. Gavilán me sacó las entrañas, en el monte quedé abandonada. Me confunden los siete elementos, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Pewnie zdziwiłaby się Violetta Parra, ale pewnie byłaby zadowolona z tej wersji swojej słynnej piosenki. My sięgamy teraz po kolejną nową płytę. Tym razem Irene Becker, Charlotte Halberg, to dwie Dunki, i Eugene z Chin. Panie spotkały się jakiś czas temu i przypadły sobie do gustu, a to za sprawą wspólnych muzycznych pasji. Irene, urodzona w 1951 roku, mieszka w Aalborgu w Danii. Przez wiele lat uczyła się na różnych uniwersytetach i w Kopenhadze, i w Nowym Jorku. Charlotte Halberg przede wszystkim też mieszka w Aarhus, ale dorastała w Londynie, a później przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie kontynuowała muzyczne studia. Z Eugene nie wiem, jak spotkały się, ale w każdym razie los je zetknął, i to jakiś czas temu. Utwór, który wybrałem na płytę, jest co prawda w kolekcji oznaczony numerem 8, przedostatnim, ale powstał jako pierwszy. Wówczas dwumiesięczny synek Hinti słodko sobie spał. Artystki siedziały po ciemku, patrzyły się przez okno, za którym rozpościerało się ugwieżdżone niebo. I był to tak romantyczny widok, a uśmiech na twarzy śpiącego dziecka był tak radosny, że aż chciało się wziąć do ręki instrumenty i zagrać kołysankę. Tak rozpoczęła się improwizacja. Najpierw zaczęła jedna z artystek, Charlotte bodajże, później dołączyła się Eugene i w końcu do tria doszła Irene. Zaczęły wspólnie snuć różne muzyczne pomysły i na koniec powstała już wizja tej kołysanki, a później wraz z wizją tego konkretnego utworu chęć nagrania całej płyty. Ten magiczny wieczór miał miejsce 8 lat temu. Niektóre pomysły dojrzewają naprawdę długo, co wydaje się naprawdę niesamowicie w czasie, kiedy płytę można nagrać w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Irene Becker, Charlotte Halding i Eugene. Muzyczne porozumienie duńsko-chińskie. Chińska cytra, guzheng, flet i fortepian i miniatura, która łączy dwa światy. Wydaje mi się, że w sposób piękny nawiązuje do chińskiej tradycji, w której malowanie dźwiękiem jest tak oczywiste jak malowanie na płótnie. Oddawanie nastroju, ulotności chwili. Cała płyta taka, serdecznie polecam. Kolejna, no może nie nowość, bo płyta przywędrowała do mnie po ostatnim Womexie, który miał miejsce w Budapeszcie. Stamtąd też prawdopodobnie pochodzą artyści i jestem w nie lada kłopocie, ale myślę sobie, czemu nie? Ostatecznie sam miałem być kiedyś, zwierzę się Państwu, inżynierem. Mój ojciec wykładał na Politechnice i myślał o tym, bym poszedł w jego ślady, ale słuchając polskiego radia trafiłem na audycję, w której speaker powiedział, że o artyście, który za chwilę wystąpi, nie wiemy zgoła nic, nawet jak się nazywa. Zarejestrował dwa utwory, ale z maniery z jaką je śpiewa, możemy wnosić w sposób niezbity, że pracował kiedyś na plantacji orzeszków ziemnych w Georgii. I ten komentarz wywarł na mnie tak wielkie wrażenie, że porzuciłem myśl o pójściu na politechnikę i zostaniu inżynierem. Pomyślałem sobie, gdzie uczą o takich rzeczach, no i odkryłem muzykologię. Ta w końcu sprawiła, że trafiłem przed radiowy mikrofon. I dzisiaj historia zatacza koło, bo mogę powiedzieć, że o kolejnym artyście, którego pragnę Państwu przedstawić, nie wiem zgoła nic poza tym, że płyta nazywa się Burundey Goldstein i prawdopodobnie jest to imię i nazwisko artysty należącego do arabskiego świata, ale działającego na co dzień w kraju naszych bratanków. Niektórzy artyści nie mają głowy do promocji swojej sztuki, bo nawet na tak wspaniałym muzycznym święcie, jakim jest Womex, gdzie jest szansa pokazania świata swego dorobku, znaleźliśmy płytę, która opisana jest w języku arabskim i węgierskim. Przyznam się szczerze, że w obu tych przypadkach jestem bezradny, ale ponieważ muzyka ładna, to możemy poświęcić jej trochę czasu i pierwsze trzy utwory z tego tajemniczego wydawnictwa w dzisiejszym trójkowym osobowym. Kiki ismi astu tekelumi ya sayebuch khonat tekunje manzelumi degamoish kot kharmani pohno yaku en ghurur khassam khod delo to to yaku amma to be chasho rabti va en deloshni nashish khod dega rahmi manzeloshni holaki va yodot khune dele chashonde gelaini aziz bektavi o khashonde hola barunde barunde mashkaz o samunde barunde barunde mashkaz o samunde engor setoraini ke bor dil va عزیز مرده در دکو و خانیم رخت عاشق کشی هنوز تبر جوه بی وفا تک از تو عورت کاسموه چشم چون کوچهی تی برو تی شلایی لط و مال و پرچل و یادت پل پلایی حالا ما حالیمه هنوز چقدر گناتم تشنه بچ خوند ذره ای از صداتم حالا برونده ای برونده ای مشک از آسمونده ای برونده ای برونده ای مشک از آسمونده ای که اسمی از تو تک دلومی یا سایه بچ خوند تکنج منزلومی دیگه ماهش خود خرمنی پهنایکو این غرور خستم خود دل و تا تا یکو اما تا به چشا رفتی و این دلاشنی آتش عشق و دگر رحمی منزلش نی حالا که و یادت خون دل چشونده ای دیگه لعینی عزیز بکتبی و خشونده حالا برونده ای برونده ای مشک از آسمونده برونده ای برونده ای مشک از آسمونده برونده سمر قصن آخر برسی چشی که تی چشی بیه محشری بر پا ببین قرار نهاد وقتی چده دلی عزادار تو بی رفیق نیم رحبه و دلی گرفتار تو بی قرار نهاد سماجت دل پرو من دریا بیم دلی که خوش مریض و ته عمری پرستار تو بی این قصن های سر گذشت یانم چوبو یانم چوبو چوبا گذشت سن و دلی خون کشی آرامش از دلی و چه لبریز به از خون چشی قرار نهاد که ته سفر جدن و باد و تابه دلی مله خاری بیا خوی بیا بون کشی قرار نهاد تو گل ببا بل بل بی دل از ما تو باور عشق ما به حکایت دل از ما قرار ناد که ناگوار و بی هدف قصن آخر نرسی خرابن دل ما به خونه و منزل از ما این قصن و این سر گذشت یانم چوبو یانم چوبو چوبا گذشت سنا این سر گذشت یانم چوبو یانم چوبو چوبا گذشت ای بره دیدن مو آخر را چو تشات یاد و چه زندگی مو کشکه ترا من پس اینو دل مو ویلکات لب درا مو کباب تش تو بی خیال بره درا گرد ست سالشه ها گلیم و زر پاین سیم پاتکین جهنم و خدا بکو بانه نسیم یک دفعه دوت و دم دلوت ملو با جان من منتظر حرف خشی دلوت ولی ماتان من حال تو دو خدا ما تو من دلات نبی بکره این خست دلو مهمون من زلات نبی حالا تو دونی خدا حالا تو دونی خدا که دل خشیمو والرد نسیم دل مرده بهتر تا دوباره شاد ای درد نسیم لحر قرآنیه که با پیچه ده قیبالکی عشق پاک ما دوتا خوبی و دو خیالکی چگو تا کتای بره قسم و ورگارا بوده بلبل بی گل تو پلوش چل خارا بوده دل برات سنگ دلش از بی کسی منت مکش حالا تو دونی خدا بی خر خشه ره و بود بکش حالا تو دونی خدا ما تو من دلوت نبی بکتا این خست دلو مهمون من زلوت نبی بالا تو دونی خدا بالا تو دونی خدا Tajemnicza płyta tajemniczego Baron de Goldsteina z Węgier. I skoro już jesteśmy nad Dunajem, to kolejna propozycja również stamtąd. Kerekesz Band na żywo w studiu, a w zasadzie w klubie A38. Formacja dość ciekawa, jako że to rodzaj muzyki, który w sposób naturalny budzi wiele kontrowersji i wydaje mi się, że po doświadczeniach z folk metalem możemy zupełnie spokojnie kręcić nosem na tego rodzaju muzykę. Narodziła się w latach 60. pod koniec tamtej dekady i była jedną z propozycji obok rodzącej się muzyki rockowej. Rolling Stonesi eksperymentowali z bluesem. Fairport Convention długo szukał drogi, łączył muzykę klasyczną, popularną, ludową z nowoczesnym brzmieniem, aż w końcu koło piątej płyty narodziło się coś, co można by było nazwać europejskim folk rockiem. Ten gatunek również pojawił się za wielką wodą i od tego czasu mamy do czynienia z różnymi szkołami takiego grania. Jest to dość ciekawy gatunek, dlatego że wielu artystów próbuje się z nim zmierzyć i przychodzi na to muzyczne poletko albo od strony rockowych doświadczeń, albo też rozwijając swój folkowy warsztat. Oba podejścia mają swoje ułomności, bo artyści rockowi uważają, że wystarczy, jeżeli w swój normalny sposób grania wplotą ludowe wątki, melodie, akcenty, elementy i to już będzie folk rock. Z drugiej strony artyści folkowi chyba robią jeszcze większy błąd, uważając, że muzyka rockowa w ogóle nie ma historii, tak jak grało się ją w latach 60., tak można ją grać i tutaj. W związku z tym, by grać w sposób nowoczesny, w cudzysłowie, wystarczy obok ludowych sprzętów perkusja, gitara basowa i już mamy sprawę załatwioną. Tymczasem jestem pewien, że folk rock to zupełnie inny gatunek i że nie da się go tak prosto przełożyć albo na jeden język, albo na drugi. Trzeba naprawdę mieć jakąś osobowość i wizję, żeby w tym gatunku zaistnieć. Kirkesh Band patrzy na te dokonania z pewnym sceptycyzmem, bo po naszym żywiołaku i ich spontanicznym graniu wydaje mi się, że Węgrzy są za bardzo statyczni i za łagodni w swych propozycjach, że ta muzyka ma o wiele większy potencjał, ale być może to już skrzywienie zawodowe i chęć usłyszenia muzyki naprawdę ambitnej, czy nie zawaham się powiedzieć totalnej. Może i takie spokojniejsze granie również jest potrzebne. A co do zespołu, nie dziwię się, że nagrał płytę na żywo, bo to zespół typowo koncertowy. Nie wiem, czy w studiu sobie radzi tak dobrze. Muzyka, którą można by było nazwać cokolwiek transową, dość prosta w czerpaniu w środku wyrazu i wydaje mi się, że trzeba większej ilości utworów, by w tę muzykę zapaść i dać się jej porwać i zafascynować. W związku z tym nocną porą patrzę na zegar, donikąd się nie śpieszymy, możemy zrobić sobie mały postój w Budapeszcie. Kirkesh Band i taka oto propozycja. Thank you. Yeah. te tiene mi tarara de un vestido verde de llover. Kerkesz Band na żywo i oprócz gitary basowej i perkusji i kanon i tradycyjne ludowe flety i kobos, czyli kobza. Luteńka, jeśli państwo zastanawiają się jak kobza wygląda, to odsyłam do filmowej wersji Krzyżaków, bo bodajże Jagienka w karczmie w Krakowie, zanim spadła prosto w ramiona Zbyszka, śpiewała akompaniując sobie na kobzie właśnie. Łatwo poznać, bo instrument ma cztery krzyże pełniące rolę otworów rezonansowych. Teraz, skoro już powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej podróży, obiecałem powrót do Holendrów grających flamenco w towarzystwie swoich tureckich kolegów sięgających po tradycję sufi. Pierwszy utwór, mam nadzieję, że tylko rozbudził apetyty. W związku z tym powracamy. Teraz kolejna odsłona z tego koncertu. Thank you. Punktualnie czwarta. Piotr.